Den samtale, du skal til at lytte til, går i detaljer om et selvmord. Det skal du lige være opmærksom på. Og så kan du kontakte livslinjen på 70 201 201, hvis du selv går med sådan nogle tanker. Natasha, hvis de amerikanske film virkelig har luret den og fortæller sandheden, når de portrætterer, at man ligesom ser sit liv passere revy for ens øjne, når man skal dø. Hvilket øjeblik fra dit liv, tror du så, du ville se for dig? Ja, det synes jeg var det sværeste spørgsmål at svare på. Hvorfor? Fordi jeg tror, for det første ikke rigtig noget, jeg har tænkt over som sådan. Og så, altså, hvis man skulle se sit liv passere revy, så tror jeg, at man vil se det hele. Så tror jeg, det ville være sådan samme sammensurium med det hele. Men jeg tror faktisk mere på, at man ikke skal se sin fortid i øjnene som sådan, men at man... altså, jeg kunne forestille mig, at dem, jeg har mistet, eller dem, jeg holder af, eller de mennesker, jeg ligesom har kontakt til på den anden side, jeg forestiller mig mere, at der er nogen, der ligesom kommer og tager imod mig, og jeg føler, wow, nu bliver jeg velkommet. Nu kommer jeg hjem på en eller anden måde til et andet realm or whatever. Ja. Så det ville ikke være så vigtigt for dig måske at se alt det, der er sket, men måske mere se det, der nu skal ske? Ja. Jeg tror mere, at det skal være sådan håbefuldt. Nogle arme, der åbner sig, og man får et stort kram, og føler, man kommer dertil, hvor man skal hen. Og den der sådan, at man får sådan en accept af, at nu det er det, der sker. Ikke? Sådan håber jeg det i hvert fald. Og hvis du selv kunne vælge, hvem skulle så tage imod dig med åbne arme? Altså, jeg har mistet både min far og min farfar og min storebror, så jeg håber jo selvfølgelig, at det er dem. Det kunne være dejligt. Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Sidder vi her, Natasha, i dit hyggeligste kollegieværelse ever, med virkelig mange planter her på Amager, og du er 22 år gammel. Du studerer linguistik på Københavns Universitet. Du gør det på deltid, så du også skal have tid til at fokusere på din musik, som du laver. Og så arbejder du også som bartender i Vega. Og hvis du kan male med de store penselstrøg, hvordan er du så endt her? Hvordan er jeg endt her? Altså sådan helt fysisk på kollegiet er jeg jo endt på Amager, fordi at det er tæt på mit studie, og fordi jeg studerer. Der hvor jeg er i mit liv lige nu, føler jeg, at jeg er endt, fordi at der er sket nogle ret, hvad siger man, tumultuous, hvad hedder det? Der har været meget tumult. Der har været meget tumult i mit liv, i min teenageår. Der er sket en masse ting i min teenageliv i hvert fald, og mange ting, jeg har skulle bearbejde rigtig meget. Så jeg har brugt virkelig mange år på sådan at arbejde på mig selv, og nu føler jeg bare, at jeg er et sted i mit liv, hvor at jeg virkelig kan fokusere på bare at være mig og være glad. Eller sådan, nu føler jeg bare, at jeg er klar til at have det fedt på en eller anden måde. Det lyder sådan, ja, ikke fordi jeg har gået og været ked af det hele mit liv, men jeg har ligesom... Jeg føler, jeg er nødt til et sted nu, hvor jeg kan være lidt mere sorgfri, og bare sådan kan nyde at være til, og have det godt, og stop and smell the flowers og sådan noget. Ja. I dag, der, som du jo ved, der skal jeg skrive din nekrolog. Det lyder lidt morbidt, og det er det selvfølgelig også, men det behøver det jo ikke være. Jeg tror, vi skal genleve nogle øjeblikke fra dit liv i dag, som har været med til at danne det og forme det, og måske også noget af det, der vil stå tilbage i for eksempel en nekrolog, når du ikke er her mere. Hvad har været et øjeblik, der blev definerende for din vej i livet? Lige nu i mit liv, eller sådan mest for nyligt, vil jeg sige, så er det nok, at jeg lige er kommet ud af et ret langt forhold. Og det tror jeg på mange måder var sådan en markør for, at nu skal der ske noget i mit liv. Jeg skal tage noget handling eller noget ansvar for, hvordan jeg har det. Og der er nogle ting, der skal ændre sig. Og i virkeligheden er jeg ret sådan håbefuld over for fremtiden. Eller sådan, jeg glæder mig, som jeg sagde før, lidt bare til at have det fedt. Eller sådan, jeg føler, jeg er et sted, hvor nu er klar til at have det godt og nyde det. Og føler, at jeg også fortjener det og sådan bare have det fedt. Og det skal sikkert lyde som om, at det er noget med min ekskæreste. Han var virkelig dejlig og skøn. Men jeg tror, jeg skulle have mig selv med i det. Så det breakup har været ret sådan definerende for mig lige nu, i hvert fald. Altså, vi har været sammen i 4 år, og vi har haft en pause på et tidspunkt for lidt over et år siden. Men det sidste halve års tid har vi ligesom vendt og drejet en masse aspekter af vores forhold, og ligesom prøvet at finde ud af, mangler der noget i vores forhold, mangler vi noget i os selv, er det andre faktorer, altså skole og arbejde og stress og sådan nogle ting, og hvad er det egentlig det, vi vil? Og så blev vi enige om, at vi skulle prøve at gå fra hinanden og se, hvordan det var i hvert fald. Og det har ligesom hele tiden været en bevidst beslutning, at vi skal gøre det, der er bedst for os selv. Og selvom det har været virkelig hårdt, og man giver afkald på en masse tryghed, som man jo har vendt sig til at have de sidste 4 år, så skal alting nok gå, eller sådan lige meget hvad, så skal jeg nok klare den, fordi jeg har dig-agtig, ikke? På den måde er man jo teammates hele vejen igennem. Og det har vi virkelig også været. Men jeg er ret håbefuld om, og, eller jeg håber på i hvert fald, også virkelig at vide, at selv hvis jeg ikke har den teammate by my side, så skal det nok gå alligevel, og det er det, jeg prøver at lære nu. Hvis du kun vil blive husket for én situation, et øjeblik i dit liv, hvilket skulle det så være, og hvordan ser det lige ud? Ja. Jeg tror da også gerne, jeg vil huskes for at være modig. Modig og empatisk, tror jeg. Jeg føler, at min empati, det er noget, jeg altid har haft med mig, og heldigvis er der ikke noget, der er sket i mit liv, som ligesom har kunne tage det fra mig. Det er en virkelig stor sådan kernedel af mig. Og det føler jeg, bruger, altså har med mig hele tiden, i mange, alle mine relationer med andre mennesker. Men tror du, du kan grave et eksempel på din empati frem? Ja. Altså, hvis jeg skal trække det tilbage til mig selv, så kan man jo sige, som jeg lige nævnte før med min breakup, der føler jeg også, at jeg har gjort noget ret modigt, fordi jeg igen har givet afkald på noget tryghed, jeg har været så vant til at have. Og der handler det jo også om, at jeg nærer empati for mig selv. Fordi jeg tager en beslutning, som er den, jeg har brug for. Samtidig også, altså også gør det for nu min ekskæreste. Vi har altså talt virkelig pænt. Det lyder som måske sådan helt banalt, men vi har talt pænt til hinanden hele vejen igennem, og vi har aldrig råbt og skræget hinanden. Vi har aldrig været uvenner som sådan. Vi har egentlig bare behandlet hinanden rigtig ordentligt og sådan med respekt for hinanden, og det har vi også gjort hele vejen igennem vores breakup-proces. Og kan du huske, at det ligesom gør op for jer, at er de nødt til at give afkald på den her tryghed? Ja, det kan jeg godt huske. Det er jo ikke så længe siden. Du må gerne sætte scenen. Vi var hjemme hos mine, på det tidspunkt, svigerforældre. Eller, jo, det kalder jeg dem. Det er de selvfølgelig ikke. Vi har ikke været gift, men vi var hjemme hos min kærestes forældre, og jeg havde været sammen med en veninde, inden jeg var kommet derhjem. Og jeg havde ligesom fortalt hende om, at jeg synes, det var meget inspirerende, hvordan hun var virkelig god til at gå efter ting i sin karriere, altså sådan kreativt. Når hun fik en idé, så gjorde hun det også. Og det har jeg selv været ret bange for at gøre. Og det sagde jeg bare, det beundrede jeg virkelig. Og så tror jeg, det gik op for mig, at jeg måske, at det måske ikke kun var sådan i forhold til min musik og min karriere, men i mange aspekter af mit liv, og måske også i mit forhold. Og vi havde været på det tidspunkt ret meget frem og tilbage om, at vi skulle finde ud af, hvad vi skulle gøre, men vi vidste ikke lige, hvad svaret var, og så skulle vi udskyde det lidt, fordi vi havde eksamener, og vi var sådan, vi er stressede lige nu, det er ikke nu, vi kan tage en beslutning, og så videre. Og så kom jeg hjem til mine svigerforældre. Eller, ja, altså, jeg tror ikke, det var noget, jeg sådan stussede over, at nu har vi lige siddet og talt om de ting, og nu skulle det, vi derhjemme. Jeg tænkte bare, jeg tager derhjemme. Fordi der var min kæreste, og så kunne vi spise noget mad, og så kunne vi tage hjem til os selv. Og så sad vi bare der og talte, og så tror jeg, det var første gang, jeg mærkede, at jeg sådan tænkte, skal det her være det for evigt? I sidder alle sammen og taler, er det om middagsbordet i sofaen? Ja, vi sidder rundt om middagsbordet og spiser og snakker. Og så bliver der nævnt en koncert, som vi skulle til, som er blevet udskudt på grund af corona, så nu var det om et halvt år. Og så kan jeg bare huske, at jeg tænkte, men jeg ved ikke, om vi er kærester om et halvt år. Altså ud fra, hvor vi er lige nu. Og den tanke havde jeg ikke rigtig tilladt mig selv at tænke, tror jeg. Så der klikkede det lidt for mig. Og så da jeg først havde haft den tanke, så blev jeg sådan lidt, wow, er det sådan, jeg har det? Og så følte jeg, at jeg skulle til at have et angstanfald, eller sådan, jeg kunne slet ikke trække vejret. Jeg skulle virkelig ud derfra. Mens du sidder derhjemme, ja. Hvordan har du det i kroppen? Jamen, altså, jeg ved ikke, om du har... Jeg har haft angstanfald mange gange før, men det er meget sådan... Du kan bare mærke din puls, eller dit hjerte er sådan ved at hamre ud af dit bryst, og du kan ikke trække vejret, og du føler, at du skal græde, og du... Altså, dine tanker er all over the place. Og du føler, at du er sådan fanget i din krop, og det er bare... Du skal ud af den, eller sådan. Det er ikke rart. Så sådan begyndte jeg at have det. Den sådan... følelse, som jeg godt kender af, at nu skal jeg til at have et angstanfald. Og det sagde jeg til min kæreste, at jeg har det virkelig dårligt. Jeg føler, at vi har fået et angstanfald, vi er nødt til at tage hjem. Og så smuttede vi derfra. Og så kom vi her hjem, og så talte vi om det. Og kom ligesom frem til, at nu var det nok på tide at tage en beslutning. Fordi den har vi gået udskudt i noget tid, og der er faktisk brug for, at vi skal gøre noget. Så selvom det kan lyde som et sørgeligt øjeblik, så det er jo måske også et øjeblik, hvor hvis man husker dig for det, så det er jo mere at huske dig for modigheden i endelig at tage ansvar for jer, men også dig selv, og endelig lyt til dig selv. Ja, det tror jeg meget. Ja, virkelig meget sådan at anerkende, at det er her, jeg er. Og det kan godt være, at det skræmmer mig helt vildt meget, at der vil være nogle konsekvenser af at tage den her beslutning, som jeg ikke nødvendigvis føler mig klar til. Men det er det, der er brug for. Og lige nu, der er min krop. Altså sådan, min oplevelse er meget, at når jeg begynder at få angstanfald, eller hvis jeg har perioder, hvor jeg har rigtig meget angst, så er det fordi, der er noget, jeg ikke anerkender i mig selv, eller noget, jeg ikke arbejder på, eller ligesom noget, jeg ikke vil se i øjnene, ikke lytter til mig selv. Og så videre. Så ja, det handlede om, at jeg lyttede til mig selv. Og den detalje i det ville måske være meget okay at blive husket for. I en helt typisk nekrolog, så bliver der jo givet rigtig meget spalteplads til professionel karriere, og det familieliv, man har stiftet, alle de forskelle, man har gjort i verden. Det kan jo godt være svært at føle. Man har sådan nogle milepæle, når man er så unge, som vi er. Så uden at det skal være storslået, lad os bare lige tage et par skridt ned af pedestalen. Og måske bare starte ved et tidspunkt i dit liv, hvor du har været stolt. Altså jeg vil sige, da jeg blev student, det var jeg ret stolt af. Fordi jeg havde faktisk ikke haft det særlig fedt i gymnasiet overhovedet, og jeg havde også overvejet at droppe ud flere gange, blandt andet fordi jeg havde sindssygt meget angst. Og det fik jeg ligesom færdiggjort, og jeg fik min hue på, og fik gode karakterer. Og sådan. Det var en ret god afslutning på noget, som havde været svært, men jeg havde ligesom også fået bevist over for mig selv, at jeg kan godt komme igennem det. Og jeg behøver ikke at give mig hen til, at jeg har det dårligt og svært lige nu. Ikke fordi der er noget, der er rigtigt og forkert, men det var det, jeg havde brug for. Og prøv at genkalde det her minde af dig, der bliver student. Hvad husker du tydeligst? Altså, jeg kan faktisk ikke huske så meget af det, nu jeg tænker over det. Jeg kan huske, at solen skinnede, og jeg gik i gymnasiet ved Niels Brock lige ud til Israels Plads. Og jeg kunne huske, at mine bedste veninder var der, og mine forældre var der, og en af mine storesøstre var der. Jeg har været inde til min eksamen, og så kommer man ud af døren for sin hue på. Det er sådan en ret stor plads, sådan cementbelagt eller flisebelagt. Og torvhallerne ligger på den ene side, og på den anden side ligger H.C. Ørstedsparken, som også er en virkelig smuk park. Og så er der sådan den her trapez-agtige figur, sådan ret stort, der ligger på pladsen, som jeg tror, man nok har set før. Eller sådan, det føler jeg er ret ikonisk for Israels Plads. Mm. Så der sad vi og drak champagne og tog billeder og nød at, eller fejrede, at jeg var blevet student. Og jeg tror også, at altså, jeg er den første i min familie, der er blevet student. Der er ikke nogen af mine søsne, der er der, heller ikke nogen af mine forældre, der er. Så på den måde var det også ret stort for mine forældre, at jeg gennemførte det. Havde du også en fornemmelse af, at de var stolte? Ja, ja, helt vildt. Hvordan agerede de ligesom, da du kommer ud fra, fra det, og skal have huen på? Hvem giver dig huen på? Jeg kan faktisk ikke huske, om der gav mig huen på. Jeg tror måske, det var min søster. Jeg kan bare huske, at vi var virkelig glade, og de sagde, at de var stolte, og man kunne se på dem, at de var stolte, du ved, smilte fra øre til øre, og det var bare en god dag, og jeg havde været virkelig nervøs op til min eksamen, og jeg fik 12, og jeg kom ud derfra og var sådan, yes, jeg fik 12, og det havde jeg glædet mig til, at man kunne sige, og ja. Og hvorfor tror du, at det, hvis du skulle se tilbage på dit liv, der står klarest som et stolthedsøjeblik? Fordi det var så svært at nå dertil? Ja, måske. Og fordi det, altså på en eller anden måde, så betød det også meget for flere mennesker end mig selv. Hvordan? For det var jo ikke bare vigtigt for mig, at jeg blev... Altså jo, det var vigtigt for mig selv at vise, at det kunne jeg godt... Eller sådan sige til mig selv, at det kunne jeg godt komme igennem, selvom det har været svært. Men det var også et virkelig stort øjeblik for mine forældre, at jeg gjorde det. Og det var rart at føle, at jeg gjorde dem stolte. Og på en eller anden måde, så tror jeg måske også, at... ikke fordi jeg ikke tror... Min far, han er så død sidenhen, men... Ikke fordi jeg ikke tror, at min mor er stolt af mig nu, men... Det var måske også, hvad kan man sige, en oplevelse, der ligesom muligvis var en af mine sidste, hvordan skal man forklare det? Jeg vidste, at det betød meget for mine forældre, at jeg blev student, og det gjorde jeg. Og sidenhen tror jeg, at jeg har fokuseret meget mere på at gøre de ting, som er rigtigt for mig. Og det med at blive student, det var på en eller anden måde noget, der var større end mig selv. Og jeg ved ikke, om jeg nogensinde kommer til at gøre noget, som gør mine forældre lige så stolt, som den oplevelse lige der. Og det mener jeg ikke på en sørgelig måde, det mener jeg bare som, at det var sådan, det var. Og fra nu af vil jeg gerne gøre ting, der gør mig selv stolt. Ikke? Det var ikke så lang tid, inden min far døde, så det var også en af de sidste oplevelser, hvor jeg kunne gøre min far virkelig stolt. Ikke? Ja. Det var noget at være stolt af. Natasha, hvad med et øjeblik, hvor du har gjort et eller andet form for indtryk på nogen, eller haft en indflydelse på noget? Ja, jeg synes helt klart, det er svært at rose mig selv på den måde, det må jeg indrømme. Men jeg har en veninde, som... Jeg tror, vi skulle til en fødselsdag eller et eller andet, eller vi har skulle i byen eller et eller andet, men jeg kan bare huske, at vi går på vejen ned mod Skjoldsplads metrostationen. Og I er på vej til fest? Ja, eller i byen, eller til en fødselsdag, et eller andet, sådan noget lignende. Det var om aftenen, vi skulle altså ud. Vi skulle i hvert fald sådan noget lignende. I skulle drikke. Havde I startet lidt? Ja, det havde vi nok. Og så kan jeg bare huske, at hun sagde, at, at en af mine sange, Untimey hedder den, som var kommet ud ikke så lang tid før, det i virkeligheden betød meget for hende, fordi hun var lige gået igennem et breakup, og det er også sådan set det, den handler om. Og den bare virkelighed, altså sådan, at du ved, man kender jo godt selv den følelse af, at der er de der sange, man går til i visse situationer i sit liv, når man er glad, når man er ked af det, når man... Der, er sådan, der kan jo være musik til alle situationer. Og ens egen drøm, når man laver musik, er jo, at man kan få lov til at lave noget, der kan være soundtracket til nogen andres liv. Og det var ligesom det, hun udtrykte over for mig, at det havde den sang været. Det var jeg ret glad for. Hun begyndte nærmest lidt at græde, fordi hun er lige gået igennem det her breakup, og hun var sikkert også beruset, og så er man lidt følsom og sådan, ja. Og hvordan reagerer du i det øjeblik? Ja, hvordan reagerer jeg? Jeg tror ikke helt, jeg vidste, hvad jeg skulle sige, men jeg sagde tak. Altså sådan virkelig tak, det er jeg sindssygt glad for at høre. Det er en veninde, som jeg ikke selv er super tæt med. Vi er i den samme vennegruppe, men det er en ret stor vennegruppe. Og hun har gået i gymnasiet med nogle af mine venner, men jeg har ikke... Og så har hun været kæreste med en af mine andre venner, og sådan, men ja, så vi har aldrig været sådan super tætte, men det var bare et øjeblik, hvor vi to gik og snakkede sammen. Og hun fortæller mig, at den sang har betydet noget for hende. Hun var bare sådan, den beskriver fuldstændig, hvordan jeg har haft det, og den her linje, sådan og sådan, og du ved, på den måde. Og det var bare ret vildt, fordi man ja, har gjort et indtryk på nogen, eller sådan har rørt nogen med det, man har lavet. Og det er jo også noget, jeg er stolt af. Så dit musik og det, du har skabt på den måde, har nok gjort et indtryk, det kan jeg jo høre, på andre. Ja. Hvad så med et øjeblik, hvor nogen eller noget har gjort et indtryk på dig? Ja. Så, okay, så kommer vi over i noget helt andet nu. Ja. Men det har jeg også tænkt lidt over. Jeg har prøvet noget psykedelisk svampeterapi. Det vil jeg virkelig gerne høre alt om. Ja, for et års tid siden faktisk. Jeg tror, det var i marts sidste år. Og jeg var et sted i mit liv, hvor... For det første har jeg døjet med depression, sådan i perioder af mit liv, i ret mange år, hvor det sådan kommer igen og igen og igen i nogle perioder, hvor jeg så bare er sindssygt deprimeret. Og det kan være jeg har aldrig haft en sådan virkelig lang depression, men det er meget intenst. Og var måske en måned eller to, og hvor jeg er helt nede i kuldekælderen, og så får jeg det langsomt bedre. Og jeg får det altid bedre igen, men det er et problem, der kommer tilbage, eller sådan er tilbagevendende, og det har været svært for mig, ikke? På det her tidspunkt sidste år, der havde jeg haft en virkelig dårlig start til året, og havde været virkelig deprimeret. Og jeg følte, at jeg var virkelig ude af kontakt med min krop, eller sådan, at mit hoved og mit hjerte, for eksempel, de kunne bare slet ikke kommunikere. Eller sådan, mit hoved og resten af min krop, de kommunikerede ikke ordentligt. Jeg følte, at alting hele tiden var lidt utilpas eller lidt forkert, og jeg kunne ikke finde ud af at forstå, hvad det var, jeg selv ville, eller hvad jeg havde lyst til, og hvad jeg... Ja. Hvordan tingene hang sammen i mig-agtigt. Og så blev jeg tilbudt at prøve det her svampeterapi. Og det var 3-4 timer. Jeg ligger i et hus ude på en mark. Og det er, vi starter ved en 12-tiden, 1-tiden om formiddagen. I flere mennesker? Der er 2 mennesker med mig. Det ligger ude, altså sådan, der er et hus, og så er der bare mark og skov hele vejen rundt. Så der er bare grøn natur, så langt øjet kan se, hele vejen rundt om huset. Ja. Og vi er indenfor i huset, men solen skinner, og vi er det her dejlige, fredelige sted. Og vi går i gang sådan om formiddagen, eftermiddagen. Og jeg drikker en kop te, der smager af... Det ved jeg ikke. Det smager ikke godt. Det smager meget bittert. Altså sådan, hvis du kunne koncentrere smagen af bitterhed og hælde den i en kop te, så var det det, jeg drak. Og hvordan ser det Det er sådan en te, der er sådan lidt gul i det. Og så er der sådan nogle små frø, muligvis safranfrø eller sådan noget, nede i. Og det smager bare utrolig bittert. Altså nærmest sådan den der følelse af, ej, det er lidt morbid, men hvis man nogensinde har kastet op til det punkt, hvor man bare sådan kaster mavesyre op, og det bare smager fucking bittert. Det var sådan den der te smagt. Så jeg drikker den her te, og så får jeg nogle natbriller på, så jeg ikke kan se noget. Og så får jeg nogle høretelefoner på, og så bliver der sat sådan noget meditationsmusik på. Og så lægger jeg mig ned, og så kan jeg bare mærke, at jeg bliver påvirket. Langsomt tager det bare sådan til. Det er simpelthen ikke en følelse, der kan sammenlignes med noget andet. Og før man har prøvet det, så ved man, altså så kan man bare ikke forstå det. Men du kan mærke, at der sker noget inde i dit hoved. Altså, ligesom når du har drukket alkohol, eller ja. Og så begynder man bare at se alle mulige billeder for sig. Hvad så du? Altså for mig så foregik det sådan, at jeg så en... det var lidt som om, at man så sådan en, du ved, sådan en gammeldags rulle med film. Altså fra sådan en helt gammeldags billedfilm-agtigt, ikke? Ja. Så det så lidt ud som om, at der sådan... Altså du ved, der var sådan et udvalg af tre ruller film. Og så blev der taget en rulle ud. Og så var det den, jeg skulle fokusere på. Og så jeg forskellige scener på den her film. Var det scener fra dit eget liv, eller...? Nej, det var det faktisk ikke. Jeg brugte meget tid på også at ligesom skulle afkode, hvad er det lige, jeg skal fokusere på her. Når du først ligesom kan mærke effekten, så går det bare stærkt. Så bliver du hurtigt meget påvirket. Og så begynder du at se den her, eller jeg begyndte at se den her rolige film med de her scener. Og så havde jeg ligesom sådan en følelse af, at jeg kunne spørge, ikke højt, altså jeg talte ikke højt, men inde i mit hoved, så kunne jeg sige, er det... Altså, hvad er det, jeg skal fokusere på her? Hvor er jeg henne? Er det ham der, eller hende der? Jeg følte, at jeg så sådan helt konkrete billeder. Men, hvad kan man sige, du ser ikke alle mulige farver, for du har bare de der natbriller på, så alt er jo sort. Det er jo bare dit sind, der viser dig skyggerne af ting, men det er jo ikke, men altså, der var ikke farver på. Det tror jeg også gør noget ved, hvor meget man forstår på en eller anden måde, fordi det, i virkeligheden er det jo sådan silhuetter af ting, du ser, og så skal du være sådan, nå, er det min far, eller... Hvem er den der lille pige? Er det en, jeg kender? Eller sådan nogle ting, ikke? Jeg husker, at jeg havde mange... Der var mange situationer, jeg så, hvor jeg havde svært ved sådan at følelsesafstemme. Altså, om det var noget godt eller noget dårligt. Og så ville jeg for eksempel smile, når jeg så noget. Altså, fordi man er jo skæv. Altså, sådan, så jeg ville bare grine. Virkelig være sådan, haha, ej, hvor skøn. Sådan helt lykke, ros, glæde og grine. Og så ville jeg være sådan, åh nej, nej, der er noget galt. Og så ville jeg begynde at græde lidt. Og så ville jeg grine og være sådan, nej, nej, det er faktisk godt. Og så ville jeg smile og grine, og så ville jeg græde lidt igen. Og sådan, jeg var meget frem og tilbage i mine følelser, fordi jeg faktisk ikke kunne finde ud af, hvad det var, jeg så. Ja, det var så nogle timer, at jeg sidder og ser, eller ligger og ser de her ting. Jeg ligger bare på en madras på gulvet med et tæppe over mig, og de to mennesker sidder her og holder øje med, at jeg er okay og sådan noget. En gang undervejs spørger de mig, om jeg er okay, og jeg siger, jeg har det fint. Sådan, jeg skal bare ikke... Jeg kan huske, at jeg tænkte, jeg bliver nødt til at svare, at jeg er okay, så du ved, at jeg er okay, men jeg har ikke lyst til at svare det, fordi jeg skal ikke afbrydes i det her. Det er meget vigtigt. Det var sådan, jeg havde det. Og i takt med, at jeg så bliver mere og mere påvirket, så føler jeg faktisk, at jeg forlader min krop fuldstændig. At jeg bare bliver en sjæl ude i universet. Jeg svæver et eller andet sted. Jeg kan så ikke mærke mine lemmer mere. Og så mærker jeg, da det er ved at være slut, sådan en... Noget, der sådan trækker mig tilbage ned i min mave eller mit underliv, og det begynder at gøre lidt ondt. Og så føler jeg ligesom, at jeg bliver hævet tilbage i min krop, og så siger jeg tror, jeg har det dårligt, eller jeg skal kaste op. Og så kan jeg høre, at de går ud og henter en spand, og så sætter de mig op, og så går jeg i gang med at kaste op. Da jeg siger det her med, at jeg har det dårligt, og jeg kan mærke, at nu skal jeg kaste op, så begynder jeg at se sådan... Nogle ansigter foran mig. Og det er ikke sådan realistiske, altså sådan menneskeansigter, men mere bare sådan øjne, næse, mund-agtigt. Det kunne være sådan noget, mandala-mønstre. Ja. Og de multiplier bare, sådan bliver til flere og flere millioner. Så der er bare sådan sindssygt mange ansigter, der kigger ned på mig. Og jeg har sådan en følelse af, at det må være... en eller anden form for spirit guide, eller nogen, der i hvert fald passer på mig. Jeg aner ikke, hvem det er, men jeg kan bare mærke, at sådan, de vil mig godt. Og jeg føler, at de siger til mig, at al den skam, du har nede i maven, den skal ud nu. Så du skal bare kaste det op. Det skal bare ud. Du skal væk med den følelse, væk med den følelse. Som om det bare bliver sagt en million gange, og der bliver bare de der ansigter, der bliver bare flere og flere og flere, og de er sådan, ud med det, ud med det. Og så kaster jeg op, og sidder der og svinger ind og ud af min krop, kan se mig selv kaste op, kan mærke mig selv kaste op. Og får det hele ud, og græder lidt, tror jeg også. Og så var det ligesom slut. Jeg kan huske, jeg tænkte, at hvis man var blevet født, når man blev født, altså af sin mor, hvis nu man var blevet født som voksen, så var det sådan her, det ville føles. Fordi jeg kommer tilbage i min krop, og jeg kan ikke huske, hvordan jeg bruger mine lemmer. Altså jeg kan ikke huske, hvordan jeg bruger min motorik. Jeg kan ikke finde ud af at gå. Jeg kan ikke finde ud af at rejse mig. De skal holde mig. Fordi jeg lige kommer tilbage i min krop, og jeg har været ude af den. Og nu er jeg blevet født igen, og nu skal jeg lære, hvordan jeg bruger min krop. Det var sådan, jeg havde det. Og hvilket indtryk har denne her oplevelse så efterladt hos dig? Altså man kan sige, for det første så har jeg altid været ret skeptisk over for alt, sådan spirituelt, og været rimelig sådan, hvis det ikke kan bevises med videnskab, så findes det ikke rigtigt. Så nu havde jeg jo virkelig altså en på egen krop oplevelse, hvor jeg bare var sådan, det kan jeg simpelthen ikke benægte, fordi det, jeg har lige mærket det. Jeg ved godt, altså nu ved jeg med sikkerhed, at det ikke bare kun de ting, vi kan se med vores øjne og intet andet. Og så fik jeg også bare sådan en virkelig, virkelig stærk følelse af, at der er nogen, der passer på mig et eller andet sted, og der er nogen, der passer på os alle sammen, og tingene skal faktisk nok gå. Så al den her tvivl, jeg går med, og alle de her, altså min depression og min angst, og alle de ting, jeg går og døjer med, og andre ting, jeg har været igennem, det hele er sket af en grund. Der er ikke nogen, der er out to get me. Det er ikke fordi, at jeg er det mest uheldige menneske i universet, som man kan føle nogle gange, når man er ked af det. Det hele skal nok gå. Og er den følelse noget, du har taget med dig? Ja, helt klart. Ændrede det noget? Altså, jeg har ikke været deprimeret siden overhovedet. Og det er jo ikke for at sige, at jeg aldrig nogensinde bliver det igen, men jeg har i hvert fald ikke været det overhovedet siden, og det synes jeg er ret vildt. Fordi jeg har aldrig gået et helt år, hvor jeg ikke har været deprimeret. Det er bare virkelig en gave, at man kan gå med den sikkerhed i livet om, at tingene skal nok gå, faktisk. Fordi det er noget, vi alle sammen går og er bange for, kunne jeg forestille mig. Og det har jeg i hvert fald virkelig været før den oplevelse. Ja. Mm. Beskriv en scene fra dit liv, hvor du har følt sorg. Mm. Det fornemmer jeg, der alligevel er sin del af, eller har noget. Ja. Ja, det har der været, helt klart. Jeg tror, den første gang, jeg oplevede sorg og svigt også på en eller anden måde, det var, da min storebror døde, da jeg var 10 år gammel. Han havde en masse diagnoser, som jeg faktisk ikke lige ved så meget om, men han havde døjet med psykiske problemer i lang tid. Og det var ikke noget, jeg kendte så meget til, fordi at jeg var et barn, så det var ikke noget, jeg blev sådan fortalt vildt meget om. Men jeg vidste godt, at han ikke havde det godt. Og ja, så blev han så syg og ked af det, at han besluttede sig for at tage sit eget liv på et tidspunkt. Og det var min nervøs fødselsdag, faktisk. Det var en mandag. Og jeg var derhjemme. Ja, jeg var jo 10 år. Jeg var hjemme med mit værelse og så noget et eller andet tv. Og så ringer det på, og så er det politiet, der kommer og banker på døren. Og det er dig, der åbner? Det er mig, der åbner. Fordi at mit værelse er lige ved siden af. Altså lige den dør er over for hoveddøren, og de banker på døren, de ringer ikke på nede, altså udenfor, de banker på døren inde i opgangen, ikke? Så jeg er sådan, når der er nogen lige der, og så skynder jeg mig at bare gå hen og åbne, fordi mine forældre er i stuen og har sikkert ikke hørt det. Og så åbner jeg døren, og så står der to politibetjente, og så kan jeg huske, at jeg tænkte sådan, hvad skal I her? Eller sådan, hvad, what? Det var det sidste, man forventer, at der står politi ud foran ens dør. Man tænker, politi, de har noget med kriminelle mennesker at gøre, så jeg tænker, hvad laver I her foran min hoved der? Og så siger de, vi vil gerne tale med dine forældre. Er de hjemme? Og jeg tænker, eller jeg siger ja, de sidder inde i stuen, og jeg tænker, mine forældre har ikke gjort noget. Hvad skal I med dem? Altså, tager I dem nu? Bortfører I dem? Skal de i fængsel? Hvad er der sket? Hvad er det, jeg ikke ved? Sådan, hvad kommer der til at ske nu? Og undskyld, jeg smiler. Nej, det er jo bare, jeg kan sætte mig ind i det, ikke? At det er jo bare... Ja, for det er jo det, man tænker som et barn. Jeg tænker jo bare sådan, ja, politikriminelle, de er kommet for at snakke med mine forældre, der må være sket en misforståelse, fordi jeg ved, at mine forældre ikke har gjort noget. Det er det, jeg tænker. Jeg er jo bekymret i øjeblikket, men nu synes jeg jo, det er sjovt nok. Men ja, så de siger, at de skal snakke med mine forældre, og så siger jeg, okay, de er inde i stuen, og de er to betjente, og så siger den ene går så direkte ind til mine forældre, og den anden han siger sådan, at vi skal lige tale med dem lidt selv. Hvad hedder det? Du kan bare vente herinde på værelset. Og så går han med mig ind på mit værelse, og så siger han, hvad ser du i TV'et? Blablabla. Prøver sådan at snakke lidt med mig, jeg er vildt nervøs, og tænker bare sådan, skynd dig nu ind og tal, så jeg kan høre, hvad der er sket bagefter. Ikke? Jeg ved ikke, om jeg fortsætter med at se TV, eller hvad jeg gør, men jeg sidder og venter og tænker, gud, hvor tager det lang tid. Og jeg ved ikke, hvor lang tid de faktisk var derinde, men det føltes som 100 år. Altså. Og så smutter de igen, og de... stopper lige og siger, hej, tak for i aften, eller sådan, han god aften, et eller andet, er der nu, og lukker døren og går. Og så lukker jeg døren efter dem, og så løber jeg ind i stuen, og så ser jeg, at mine forældre sidder og græder. Og det har jeg bare ikke set før, at de sidder begge to og græder, og er fuldstændig sådan, nærmest ikke kan tale, græder. De har ligesom to sofaer, der ligesom samler sig i et hjørne, hvis det giver mening. Og de sidder i den ene sofa ud til altanen, eller sådan, ja, som er foran altanen, med sådan stort, hele den bagvæg er ligesom et vindue, så man kan se, at det er mørkt udenfor, og der er nogle lamper tændt, så det er sådan lidt hyggeligt. Og TV'et er slukket, og de sidder og holder om hinanden og græder meget. Ikke bare sådan lidt sørgeligt, at vi har talt, altså sådan, de græder virkelig. Og jeg løber ind til dem og sætter mig på min fars skød og siger, hvad er der sket? Hvad er der galt? Og jeg ser dem og tænker... Ej, hvor er jeg glad for, at de ikke har taget mine forældre med sig, de der politibetjente. Men jeg bliver jo så også ked af at se, at de græder, og ved godt, at nu er der sket et eller andet. Åh nej, hvad nu? Og så siger de, at min storebror er død. Og jeg tror, det er min mor, der fortæller mig det. Jeg husker det, som om min far faktisk ikke kunne sige noget, fordi han var i chok. Og det var min fars søn, det var ikke min mors søn. Han græder bare rigtig meget, og min mor siger så, at... ja, at han var død. Han har siddet oppe på en elmast. Han har kravlet op på en elmast, der var 50 meter høj. Og så har han siddet deroppe i nogle timer, og så er der nogen, der har set ham og ringet efter politiet. Og da politiet så er kommet, så siger de, at de har ligesom spændt sådan en skærm ud, så de kunne gribe ham, og så han hoppede ud på den anden side. Og så... Ja, så siger hun det, og jeg bliver selvfølgelig sindssygt ked af det. Og så rejser jeg mig op, sådan faktisk meget med det samme, og så går jeg ind på soveværelset og begynder at ringe til mine familiemedlemmer og sige, at de skal komme, fordi det er sket. Det er dig, der gør det? Det er mig, der gør det, fordi mine forældre, de sidder i sofaen og ved ikke, eller sådan, de er limet fast til den der sofa, og de er i chok. Og det kan du godt fornemme som 10-årig, at... Ja. Jeg må tage noget handling her. Ja, det kan jeg godt. Og det gør jeg jo så. Helt sådan automatisk, uden at tænke over det. Det er bare det, der skal ske nu, så jeg går ind og ringer. Og det kan jeg jo godt se nu, at totalt vildt, at det var mig, der gjorde det. Ja. Og var nok ikke sådan, det skulle være sket. Men det var sådan, det skete. Så jeg løber ind og ringer til min søster, og min anden søster, og min brødre, og får ligesom sagt det til dem alle sammen. Og så inden for den næste time, så... er hele lejligheden samlet med alle vores sådan, tætteste familiemedlemmer. Og så sidder folk i den der stue og græder. Der sidder folk hele vejen rundt om spisebordet, og alle sofa-tiderne og rundt om sofabordet. Og folk står, og folk sidder, og folk græder helt vildt meget. Og jeg går rundt og trøster dem. Fordi jeg ved ikke selv, hvordan jeg skal have det i situationen, så jeg sætter mig faktisk bare og sådan, lader dem græde ud. Fordi at han jo så har begået selvmord, eller hvad kan man sige, Jo, når der har været en ulykke, eller hvis nogen er blevet slået ihjel, eller er begået selvmord, eller whatever, så skal man ind og identificere livet. Så jeg kan huske, at vi skal ind på Rigshospitalet, hele familien på et tidspunkt, og vi får lov til at sidde i sådan et helt hvidt klinisk venteværelse, hvor der var, altså, der er ikke nogen møbler, men der er et bord, tror jeg, med nogle stole. Ingenting. Ikke hyggeligt på nogen måde. Det er bare sådan helt klinisk og hvidt og sådan gult lys. Og så får vi at vide, at vi skal ind og identificere, at det ligesom er ham, og bekræfte, at det er ham. Og jeg kan huske, at man tænker, fuck, man håber på, at selvfølgelig er det ikke er ham, og det er bare et eller andet virkelig skrækkeligt tilfælde, og det er overhovedet ikke min storebror. Og så siger de, han er faldet virkelig højt, og det har jo, altså, the impact har ligesom gjort skade på hans krop, så de anbefaler os ikke, at vi skal se ham. Men han ligger i den der pose, og vi skal ligesom bare gå ind og mærke, om det er ham. Mærke? Ja. Nej, men altså, de siger, at han er så smadret, at hvis I ser, hvordan han ser ud, så vil I fortryde, at I har set det. Så vi får lov, for vi bliver så lukket ind i det her rum, den her læge, eller hvad han er. Det ved jeg ikke. Jeg er 10 år gammel. En eller anden, der arbejder på Rigshospitalet, der lukker os ind. Og så ligger der en sort ligepose på en hospitalsborger. Og så går vi hen og rører ved livet på posen. Og så er vi bare alle sammen enige om, at det er ham. Hvordan kan jeg mærke det? Ja, det er jo også svært at forklare. Det er ikke noget, man har prøvet før, men det ved man bare. Fordi at det er en person, man holder af og kender så godt. Jeg tror bare, det er sådan, du ved, jeg ved ikke, hvis man kan forestille sig, at man fik bind for øjnene, og tre tilfældige mennesker kom og gav en et kram, så ville man også vide, hvad for en, der var sin mor. Eller sådan, ja, altså på den måde, man ved jo bare, hvem den person er. Og vi vidste bare godt, at det var ham. Og så kan jeg bare huske, at jeg græder, altså sådan virkelig, virkelig græder, helt hysterisk, og jeg skriger. Og det er bare ikke noget, jeg nogensinde har gjort før eller siden. Jeg kan bare huske, at de skal hive mig ud af det der rum. Jeg holder fast i den der, det der bord, eller ham, eller sådan, altså, for my life. Og der er virkelig sådan, jeg kommer aldrig til at se ham igen. Det er det sidste gang, jeg kan få lov til at røre ved ham, og jeg kan ikke engang give ham et kram, og jeg må ikke se, hvordan han ser ud. Og jeg er sådan, jeg skal se ham, jeg skal se, hvordan han ser ud. Og de bliver ved med at sige, det skal du ikke. Det må du ikke. Du, altså, du vil fortryde dem. Lægen har sagt, det skal vi ikke, bla bla bla. Og de hiver mig ud af det her rum. Ja. Ja, det var sorg. Det var sorg. Første gang i hvert fald. Ja. Vildt. Ja. Jeg sidder og tænker, jeg ved ikke, hvad det rigtige er at sige, men jeg vil gerne sige det rigtige. Ja, det ved man jo ikke. Altså, selvom at jeg har været de oplevelser igennem, og selvom at jeg har mistet så meget af mit liv, som jeg har, så ved jeg stadig ikke, hvad jeg skal sige, når der er nogen, der mister nogen. Og sådan er det bare nogle gange. Og så er der jo også bare generelt, altså sådan, jeg føler, det er noget, der dukker meget op, når man lærer folk at kende, når man taler om ting. Altså, det kan bare hurtigt blive relevant lige at nævne, ja, min far, han døde lige, og det bliver et eller andet sådan. Og jeg mener det jo ikke. Altså, jeg bringer det jo ikke nødvendigvis op i almindelige talesituationer, før at nogen skal sige, ej, det er virkelig ked af. Eller sådan, det er jo ikke, fordi jeg vil have, at folk skal sidde og trøste mig. Nogle gange er det bare relevant for det, vi taler om. Og alligevel så føler så, altså den der situation med, at folk er sådan, jeg skal sige noget nu. Og man kan godt se det på dem, at de ikke ved, hvad de skal sige. Og jeg tænker nærmest, jeg vil have, at du ikke siger noget. Yeah. Fordi det er for akavet, eller sådan. Yeah. Vi behøver ikke at lave den her dans. Det er okay. Ja, jeg er også ked af det. Det var ikke det, vi skulle tale om. Eller sådan. Yeah. Nu er det selvfølgelig en anden situation nu, så jeg forstår godt, hvad du mener. Men det var bare for at sige, man lærer aldrig at tale om det ordentligt. Nej. Det vigtige er bare, at man taler om det. Mange nedture i dit liv, men også mange opture, føler jeg alligevel måske lidt. Mm. Jeg kan spore, og selvom du nikker sådan lidt tøvende. Jamen, jeg ved ikke, det er jo ikke noget, man nogensinde sidder og gør regnskab over, men jeg tror bare, måske i virkeligheden, at de dårlige ting har fyldt meget mere i mit liv indtil nu. Og nu føler jeg, som jeg også startede med at sige, at nu er jeg sådan klar til, at nu skal jeg have det fedt. Nu føler jeg, at alle de gode ting er foran mig. Og det er det, jeg glæder mig til. Så hvis nu du virkelig 7, 9, 13 skulle dø i morgen. Mm-hmm. Har du så været tilfreds med dit liv og det, du ligesom efterlader dig? Ja. Du siger ja, selvom du lige har sagt, at det dårlige i dit liv nok har fyldt mere end det gode. Ja, men jeg tror, at to ting, jeg virkelig har lært, er for det første, at døden er uundgåelig. Den kommer før eller siden, uanset om du er klar til den eller ej. Og det er ligesom bare et vilkår, og jeg er ikke bange for at dø. Jeg kunne ærge mig over, hvis jeg fik at vide, at jeg ville dø i morgen, at sådan, okay, det var lidt tidligt. Der er andre ting, jeg godt vil nå, inden jeg skulle dø, men jeg vil ikke være bange for det. Og den anden ting er så, at lige meget hvad der sker, om det så er dårligt, eller hårdt, eller svært, eller negativt, eller hvad man skal sige, så lærer man altid noget af det. Og jeg kan i hvert fald sige med sikkerhed, at jeg har gjort en virkelig stor indsats for at se positivt på tingene, og altid lære noget af alle mine oplevelser. Og jeg har virkelig taget læring med mig af alle de svære ting. Og al den sorg, jeg mærker, for eksempel al den sorg, som jeg føler over de mennesker, jeg har mistet i mit liv, den er jo også kærlighed, jeg nærer for de personer. Og den kærlighed er jo vildt smuk at have. Det er jo også en gave, at man har fået lov til at have det. Og ligesom... ja, og på samme måde, altså... Det forhold, jeg lige er kommet ud af, det kan også være rigtig svært, men det, at det er svært, vidner også om, at vi har haft noget virkelig godt. Og det er jeg også vildt taknemmelig for. Så ja. Natasha, jeg har skrevet din nekrolog. Jeg vil høre dig, om du havde lyst til at læse den op. Okay. Det kan jeg godt. Ja? Ja. Jeg er bange for at begynde alt det grad, men jeg må prøve. Så må jeg bære over med mig. Okay. Jeg, Natasha, er i dag afgået ved døden. Meget af mit liv gjorde jeg ting for andre og deres skyld. Det bedste ved at få studenterhuen på var faktisk ikke selv at blive stolt, men... Sorry. Men at gøre mine forældre stolte. Der midt på Israels plads. De samme forældre, jeg trøstede, da jeg var barn. Men da jeg en aften på besøg hos mine svigerforældre, hørte min krop fortælle mig med et angstanfald, at noget var helt galt, måtte jeg lytte. Ja, jeg troede ikke længere på, at min kæreste og jeg ville være sammen til den tid i fremtiden, vi havde koncertbilletter til. Så vi gik fra hinanden efter 4 år, og for første gang gjorde jeg det, der var bedst for mig selv. Og for første gang troede jeg på, at jeg nok skulle klare den. Ikke fordi vi havde hinanden, men fordi jeg havde mig selv. På grund af definerende livsfald, som det breakup, turde jeg også endelig at fokusere på min musik. Den vil stadig være, nu hvor jeg ikke er her mere, og jeg håbede, at den ville gøre en forskel for nogen. Ligesom det er noget at gøre for min veninde, der halvberuset en sen aften på vej til Skjolds Plads, fortalte mig, at hun havde følt sig set af sangen. Det betød meget for mig, at min musik kunne blive mit eftermæle. I mange år i mit liv havde jeg en fast følgesvend, der ville forsvinde, men altid kom igen, ligesom vinteren. Det var min depression. Men hvem havde troet, at jeg skulle knække koden til den? I et tomt hus på en mark til psykedelisk svampeterapi. Her kastede jeg alt skammen i mit liv op, lod det forlade min krop og blev født på ny som voksen. Da 1000 Mandela-ansigter fortalte mig, at de passede på mig. Og efter genfødslen nåede jeg at fejre 1 år uden depression og 1 år med spiritualitet i mit liv. Børn opfanger mere, end man tror. Og selvom jeg ikke fik fortalt særlig meget om min storebrors diagnoser, da jeg var lille, vidste jeg godt, at han ikke havde det godt. Den dag politiet bankede på, var sidste øjeblik, hvor jeg var lille nok til at forstå verden som sort og hvid. En verden, hvor politiet kun bankede på, hvis der var sket noget kriminelt. Men det lærte jeg den dag, at de også gjorde, når der var sket noget tragisk. Og det var sorg at være 10 og se mine forældre hulke med armene om hinanden. Men på en eller anden mærkelig måde var det også kærlighed at kunne mærke, at det var min bror, og selvom det var igennem min lige pose. Husk mig for den empati, for at være den voksne, når de voksne var kede af det. Og for at tro på, hvad Peter Plys engang sagde. Hvor er jeg heldig, at jeg har noget, der gør så ondt at sige farvel til. Mørket havde fyldt mest i mit liv, men jeg valgte til sidst at give plads til lyset. Det gjorde jeg, fordi jeg troede på salmen, kære linedanser, der synger, det næste er det bedste. Så vær ikke ked af det. Jeg var ikke bange i min sidste øjeblikke, jeg var håbefuld. Jeg forventede at blive mødt af min bror, far og farfar med åbne arme. Det var godt skrevet. Hvordan ville du have det med, hvis det var det her, der ville stå tilbage? Jeg vidste, altså jeg har aldrig læst en nekrolog før, så jeg har ikke så meget at sammenligne det, men jeg ved ikke, om det er sådan her, det plejer at være. Ja. Føles det som din fortælling? Altså ja, hvad kan man sige? Det er jo ikke rigtig min stemme, fordi det er jo ikke mig, der ville have formuleret det sådan her. Det er jo dig, der har formuleret det sådan. Men det, der står, er jo mig. Og jeg synes, der var nogle virkelig gode linjer, altså hvor du har fanget noget, som jeg nok havde håbet, du ville fange, uden at sådan bevidst at have tænkt over det. Og den der linje med Peter Plys er god og rigtig, rigtig. Så det måtte for eksempel godt have sin plads i fortællingen om dig og dit liv og dit eftermæle. Ja, det der Peter Plys citat. Det er faktisk ret sjovt, fordi da jeg var lille, så var jeg fuldstændig obsessed med Peter Plys. Altså, det har jeg jo ikke sagt til dig. Men, på mit barneværelse, der er billeder af mit barneværelse, hvor altså mit gulvtæppe og mit tapet, og jeg har sådan noget 100 Peter Plys-bamser, og sådan... Hold da op. Det hele er Peter Plys. Ja. Så det er ret sjovt, at du har taget det med. Men selve citatet er virkelig godt, fordi det er rigtigt. Og jeg tror, at... Det kan jo aldrig ikke være en smerte at miste nogen. Men hvis det skulle ske, at det var mig i morgen, så håber jeg, at det er det, folk kan trøste sig ved, og at de kan nå til den samme accept, som jeg ligesom er nået til med de dødsfald, jeg har oplevet i mit liv. Når jeg er død, og jeg er på den anden side et eller andet sted, så ved jeg jo ikke, om jeg kan mærke dem på jorden, hvordan de har det og så videre, men det ville da være et privilegie for mig, at folk kunne mærke det smukke i den sorg, det var at miste mig. Altså sådan, hvis der er nogen, der sidder tilbage med en følelse af sorg efter jeg er væk, så har jeg jo rørt nogen. Så er der jo nogen, der har elsket mig. Det er jo godt. Det håber vi jo alle sammen på. Natasha, tak af hjertet. Tak for at dele og grine og græde for at åbne mikrofonen. Selv tak, fordi jeg måtte. Og så sender jeg lige afsted med en 13, ikke? Ja. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.